прыгоды герояў твора Паўла Місько «Навасёлы» працягваюцца, а мы уважліва за імі назіраем і атрымліваем неверагоднае задавальненне. Далучайцеся і вы. Перадаю слова артыстцы Ліцы Пташук. Конскія сілы прафесара Дзірваеда. У Івана Івановича з'явіўся сёння стары зіл. Доўгі, шырокі, як калымага. Прытарабаніў яго затрос самазвал. Пад саменькі гараж прафесара гэта было раніцаю. Зіл сямімесны, а выйшлі з яго двое. Дзядзька ў сіняй спяцоўцы і прафесар Дзірваед. Прафесар абышоў вакол сваёй пакупкі, пастукаў па колах нагою і палкаю і тады сунуў нешта шафёру самазвала ў руку, а той нібы прынюхаўся да далоні і кідзець тое нешта пад ногі Івану Івановичу. Сеў хуценька ў самазвал, гэхнуў дзверцамі, ледзь не адляцелі, газануў ад гаража на прасткі цераз нашы выкапаныя ямы і не засеў. У дзвюх толькі абсунуў берагі. З багажніка зіла дзядзька ў сінім дастаў завэцганы чамадан з інструментам, паставіў каля пярэдняга кола машыны і расчыніў. Капот у зілі задраў гору, нібы шчупак разявіў пашчу, і адразу чалавек у сінім і Дзірваед сунулі галовы пад капот і пачалі разглядаць машынныя вантробы. І, мабыць, цэлы дзень так тырчалі, засунуўшы галовы, бо мы ішлі са школы, і ўсё было цютелька ў цютельку, як раніцаю. Толькі на вялікай фанерыне каля машыны пабольшала розных гаек і жалязяк. Раніцаю нікога каля машыны не было, толькі Паўлуша падышоў, я і Сярожа. Дзірваед тады адразу прагнаў нас, ну, баяўся, каб мы не сунулі ў кішэню шыну ці які каленчаты вал. Жора не падыходзіў блізка да нас, усё яшчэ злаваў за пачастунак газіроўкай. Сам вінаваты, хай бы не лез першы. Дык ён не падыходзіў да нас, а ўсё ганяў на велосіпедзе то вакол нашага дома, то ад гаражоў да абрыву. Глядзеў там, як падкрадваліся задам да яра самазвалы высыпаць зямлю. Жора прыладзіў сваю сікалку на велосіпед замест званка і стаў такі шкадлівы, як і Вася. Пад'ехаў раз да нейкай дзяўчынкі з суседняга дома, ёй на спіну, і тады ўжо дзень-дзень, і аднаму дзядзьку хацеў так зрабіць, дык той хап яго за вуха хацеў накруціць, а Жора вырваўся і ўцёк. У Жоры не галава сёння, а няроўны, надзьмуты шар, вачэй няма, шчылінкі, і ўсё запухла ад укусаў воз. Ну, настаўніца яго нават да дошкі не выклікала, пашкадавала, паківала толькі галавою. Ну што, зноў прыгоды. А Жора добра ўсё бачыў, проста ён дурнем прыкідваўся. Падняла яго Марына Сергеевна з парты, так Жора адцягнуў ніжняе павека адною рукою, а верхняе другою. Лып-лып, як вядзьмар. Хацеў яшчэ і другім вокам палыпы для страху, а настаўніца... Ой, сядай, няшчасны. Жора думаў так ужо і ад верша адкруціцца, пачаў раздзіраць аберу чвочы, а Марыя Сергеевна яму сказала, не фокуснічай, заплюшчы абодва вокі і расказывай верш, хоць падглядваць не будзеш. Жора пык-мык павярнуўся да мяне, патузаў сябе за вуха, знак мне, падказвай, забыў, што і крыўдуе. Марыя Сергеевна уляпіла Жору двойку. Ой, і тут же выклікала мяне. Траяк? Ага. Дык я пра зіл прафесарскі буду лепша расказваць. Ну, Жора, ну просто так сюды ўлез. Раніцаю паўтараю каля Дзірваедавай машыны амаль не было гледачоў. А вечарам, як у цырку. Стаялі наўкруга і дарослыя, і малыя. Нават з суседніх дамоў напрыходзіла. Былі Жораў і Васіў таты, Дзірваедава жонка і яшчэ нейкая цётка, потым дзядзька Коля падышоў. Ён не стаў каля ўсіх, а выгнаў свайго масквіча з гаража і доўга мяняў жэнем камеру ў Колі, праціраў у машыне шыбы і бліскучыя часткі. Каротенькі масквіч быў як плотачка каля дзірваедаўскага шчупака. Здавалася, павернецца той глым і ўспамінай, як звалі. Твар у Івана Івановича сур'ёзны такі, важны, пагардлівы. А што яму масквіч? Дзядзька Коля, ды і ўсе мы. Ніхто мой не заўважыў, я скміціў. Два разы дзірваед прайшоў уздоўж сваёй калымагі, два разы крокі падлічыў і на масквіча глянуў. І яшчэ больш надзьмуўся. Куды той божай кароўцы да яго лайнера? У два разы карацейшая. Жораў тата і Васяў тата шафёры. Адзін на аўтакране працуе, другі смецце па дварах збірае. Яны ўсё чыстенько ў машынах ведаюць. Зараз дзядзькі кураць і між іншым адказваюць на пытанне Івана Івановича, якой рукой бяруць гаечны ключ. Колькі разоў у мінуту націскаць на поршень, каб лепш напампоўвалася кола. Ці прадаюцца спецыяльныя замкі, машыны замыкаць. Ой. А на фанеры тым часам усё меншала і меншала жалязяк. Увіш на той дзядзька рамантёр працаваў. Ах, чорт, ножынкі недзе пасеяў, пабразгаў рамантёр над чыннем у сваім чамадане. Трэба было б пракладачку гумавую выразаць. Кліма, гукнуў Іван Іванавіч жонцы. Вынесе чалавеку ножынкі, толькі старыя бяры. Тётка Кліма памкнулася ісці. «А ў мяне вазьміце!» – абазваўся дзядзька Коля. Тётка памкнулася да яго. «Кліменця! Я сказаў, прынясі!» – павысіў голас Іван Іванавіч, не захацеў знацца з дзядзькам Колем. Прафесараха зноў павярнула ісці дадому. Але ніхто ў натоўпе рыгатнуў, і яна спынілася. «Ах так!» – крутнулася назад і хутенька падышла да дзядзькі Колі. «Дзякую вам!» – узяла ножынкі, перадала рамантёру, а сама падышла да тёткі і не з нашага дома і сказала голасна: «Трэба яму машына, як сабаку, пятая нага!» Казала: «Давай лепш сынам, Пецю і Мішу паможам, якраз кватэры новыя атрымалі ў Маскве, мэблю думаюць мяняць, ды кого? І каб же было хоць куды ездзіць яму на той машыне, ні лес не любіць, ні рыбалку!» Дзірваед злосна зірнуў на жонку і нешта прамармытаў. Тётка Кліменці больш не гаварыла так голасна. Гаркавыя загналі сваю легкавушку ў гараж і далучыліся да натоўпу. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўлы Місько ў выкананні Лікі Пташук.